tego wyplątać. Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 18. program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 4 dzień lutego. Najnowsze wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Pomysł kontrowersyjny. Tak szef kancelarii premiera mówi w Trójce o żądaniu Platformy Obywatelskiej odwołania ministra rolnictwa. Mokry śnieg uszkodził 4 samochody na moście w Warszawie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Fani New England Patriots świętują zwycięstwo swoich futbolistów. Minister rolnictwa może być spokojny o swoją przyszłość. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk tak komentował w Trójce żądanie Platformy Obywatelskiej, która chce odwołania Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To nie jest opcja do przemyślenia, to jest kolejny kontrowersyjny pomysł koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, który ma na celu, jak rozumiem, przyciągnąć uwagę mediów. PO zażądała demisji ministra Ardanowskiego po tym, jak wyszedł na jaw proceder uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów w rzeźni w Ostrowi Mazowieckiej. Jan Krzysztof Ardanowski mówił dziś, że taki proceder to incydentalna sprawa, która została wyolbrzymiona do niewyobrażalnych rozmiarów. Rano w zakładzie w Ostrowi rozpoczęła się kontrola inspektorów Unii Europejskiej. Ma potrwać do piątku. 4 samochody uszkodził mokry śnieg, który spadł z lin podtrzymujących most Siekierkowski w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Prędkość na moście ograniczono do 40 km na godzinę. Zamknięty do odwołania jest prawy skrajny pas w kierunku Mokotowa, mówi Karolina Gałęcka z Zarządu Dróg Miejskich. Na linach zalegają duże płaty śniegu. Oczywiście te liny znajdują się poza pasem jezdni, niemniej jednak ze względu na wiatr, płaty śniegu i sam śnieg spada bezpośrednio na jezdnię. Drogowcy przywołują ekspertyzy, z których wynika, że nie ma sposobu na usunięcie śniegu zalegającego na linach. Na bieżąco za to jest usuwany lód, dodaje Karolina Gałęcka. Nie ma skutecznej metody na to, aby ten śnieg z tych lin usunąć. Podobne problemy mają również pracownicy energetyki, gdzie w przypadku dużych, obfitych opadów śniegu bardzo często śnieg zalega na linach, na słupach, tym samym powodując uszkodzenia. Właściciele uszkodzonych przez śnieg aut będą mogli wnioskować o odszkodowania. Wiosna w Łodzi. To w tym mieście lider ugrupowania Robert Biedroń rozpoczyna cykl konwencji regionalnych, na których prezentuje program swojej partii. Jak podkreśla, wybór pierwszego miejsca spotkania nie był przypadkowy. W Łodzi jak w soczewce skupiają się problemy wielu Polek i Polaków. Macie świetną prezydentkę, która boryka się z wieloma problemami. Tylko żeby ona była jeszcze lepsza, potrzebuje wsparcia państwa. I dlatego przyjechałem tutaj, żeby być takim energizerem dla Łodzi. W ocenie wicepremiera Jarosława Gowina inicjatywa byłego prezydenta Słupska, która przez nazwę ma przedstawiać się jako nowa i świeża, w istocie przywołuje skojarzenia z dawnymi środowiskami Janusza Palikota. Czy naprawdę dzisiaj najważniejsze są w Polsce takie tematy jak aborcja, jak in vitro, jak religia w szkołach? My jesteśmy społeczeństwem nadmiernie podzielonym. Powinniśmy szukać w tej chwili raczej tego, co nas łączy. Robert Biedroń, tak jak kiedyś Janusz Palikot, wysuwają postulaty, które zdecydowanie Polaków dzielą, zamiast jednoczyć. A Robert Biedroń zaprezentował wiosnę wczoraj. W programie ma m.in. odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa, wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży, czy legalizację związków partnerskich. 15 tysięcy przypadków odry naliczono na Ukrainie w styczniu. Mimo wciąż wysokiej liczby zachorowań, władze nie ogłosiły epidemii. Wśród 15 tysięcy zarażonych odrą w ostatnim miesiącu nieco ponad 6 tysięcy to dorośli i niemal 9 tysięcy to dzieci. Jedynie w ostatnim tygodniu zdiagnozowano ponad 3300 przypadków choroby. Najwięcej chorych na odrę znajduje się w sąsiadującym z Polską obwodzie lwowskim. Pod koniec zeszłego miesiąca komisja powołana przez ukraińskie Ministerstwo Zdrowia miała zdecydować, czy na Ukrainie rozpoczęła się epidemia. Ogłoszono jednak, że mimo wzrostu zachorowań nie można mówić o epidemii. W zeszłym roku na Ukrainie zanotowano 54 tysiące przypadków odry, z czego 16 chorych zmarło. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kibice z Nowej Anglii świętują zwycięstwo swojej drużyny w finale amerykańskiej ligi futbolowej Super Bowl. New England Patriots pokonali w nim zespół Los Angeles Rams 13-3. Amerykanie narzekają jednak na mało widowiskowy mecz i nudny show w połowie spotkania. Tysiące fanów futbolu z Bostonu wyszły na ulicę świętować zwycięstwo swojej drużyny. Patriots wygrali Super Bowl po raz szósty, zrównując rekord zespołu Pittsburgh Steelers. Bohaterami spotkania byli jeden z najstarszych zawodników w lidze NFL, 41-letni Tom Brady oraz skrzydłowy Rob Gronkowski. To surrealistyczne. Właśnie wygraliśmy Super Bowl. Cieszył się popularny Gron, którego żyłach płynie polska krew. Amerykańscy kibice narzekali jednak na małą liczbę widowiskowych akcji i brak dramaturgii. Wynik 13-3 był najniższym w historii Super Bowl. Widzowie rozczarowani byli także występem w przerwie meczu grupy Maroon 5. Opisując koncert, amerykańska prasa używała określeń typu nudny, pusty i rozlazły. Wstępne wyniki oglądalności sugerują, że 53. finał Super Bowl przyciągnął przed telewizory najmniej widzów od 10 lat. Kibice z Bostonu mają jednak powody do świętowania. Jutro odbędzie się tam uroczysta parada z udziałem kilkuset tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Szanse na przejaśnienia i chwile ze słońcem w centrum i na południu kraju. Na Podkarpaciu mrzawki powodujące gołoleć, temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 3 stopni na południu i północnym zachodzie. W rejonach podgórskich minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart. Po rabacie 60% płacisz 1440 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic, olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 38% taniej, 7,99 za kilogram. Jedynie 7,99. Oraz Coca-Cola w dwupaku aż 30% taniej, 3,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za Apple iPhone 7 zapłacisz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Dwie dwójki, 7 trójek, także zd@polskieradio.pl w sprawie idoli sprzed lat. Tak naprawdę w czasach, kiedy chodziłem do, zacząłem ogólniak i zacząłem chodzić do szkoły średniej, jeszcze byłem taki niezdefiniowany. Pamiętam, że mój świat wywrócił kolega, który przyniósł mi kasetę Beastie Boys, Ill Communication. I od tego czasu po prostu zafascynowałem się rapem. Zacząłem słuchać tej klasyki, tego po prostu kwiatu z Golden Era z lat 90. Do tego stopnia te wszystkie zespoły jak Gangster, Trap, Cold Quest zainspirowały mnie, że po prostu zabrałem się za produkcję muzyki. A, piękna historia. Dziękujemy panu za ten głos. Dobre wiadomości płyną z Trójki w ten piękny, słoneczny wieczór. W tym tygodniu dwie płyty tygodnie mamy dla państwa. Na początek muzyka z pierwszej z nich. Brodka, MTV Unplugged, 71335. Dla chętnych proszę koniecznie dać znać. Może lipiec sople, zmusza. że jeszcze trochę dni. Spalam się każdego dnia przy tobie. Szparkę ust, włożę klucz. Niech się ci przestanie. W szafce nóż, chętny nóż, kątów na rozstanie. Myślałam, że przeczytam ten arktyczny chód pod ciepłym kotem z kule kości. Oczywiście jak najbardziej zasłużone. To Brodka w towarzystwie Krzysztofa Zalewskiego, utwór zatytułowany Syberia, i tę piosenkę znajdą Państwo na płycie MTV Unplugged Brodki. I ten album wędruje dziś do pani Magdy z Dęblina i pani i pana Jacka z Modliszowa. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem to już prawie 13 minut po godzinie 18. Nie żyje Matti Nykänen. Fiński skoczek narciarski zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Największe sukcesy święcił w latach 80. XX wieku. Był m.in. czterokrotnym mistrzem olimpijskim. Fińskiego skoczka wspomina Kuba Niziński, dziennikarz sportowy Radia Kraków. Bez wątpienia dla mnie to postać wyjątkowa, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. To moje dzieciństwo, to skoczek numer jeden, na którego byliśmy zapatrzeni. Wtedy nie mieliśmy ani Kamila Stocha, ani Adama Małysza, więc byliśmy wpatrzeni w tego geniusza lotów narciarskich. 4 złote medale, 5 złotych medali Mistrzostw Świata, złoto w lotach, 4 Puchary Świata, kilkadziesiąt wygranych konkursów Pucharu Świata, turniej 4 skoczni, te rekordy można by wymieniać i wymieniać. Chyba widzimy teraz tam wysoko na tej wieży złotego medalistę na dużej skoczni. Bierze rozbieg, już zjeżdża po tej olbrzymiej betonowej rynnie, wybił się z progu, pięknie płynie, troszeczkę skrzyżował narty i bardzo, bardzo daleko wylądował. 107 metrów Matti Nykänena. Drużyna fińska wraz z Matti Nykänenem nie miała w istocie sobie równie. Nikt im nie zagrażał. Idol tysięcy młodych Finów został pierwszym potrójnym złotym medalistą olimpiady w Calgary. Bardzo mile go wspominam, był bardzo koleżeński. Janusz Malik, polski skoczek narciarski. Przyjazny, nigdy tak nie zauważyłem, żeby się źle zachowywał z tytułu, że jest najlepszym skoczkiem owych czasach. Oberstdorfiem wyskoczył rekord skoczni, chyba 181 metrów. Spotkaliśmy się na takim bankiecie, a ja miałem wtedy też taki dość poważny skok w pierwszej serii. No i przyszedł i wziął mnie, żebym świadkał niego, bo według niego też jestem na takim poziomie, tylko że może trochę jeszcze nie ogarniałem tym poziomie, no tak jak jako zawodnik. Matti Nykänen miał trudny charakter, miał problemy z alkoholem. Niejednokrotnie było tak podczas zawodów, że nie był dopuszczany do zawodów, dlatego właśnie, że ten alkohol w tym przeszkadzał. Po zakończonej karierze próbował się odnaleźć, próbował znaleźć coś dla siebie. Był radnym miejskim, kandydował także do fińskiego parlamentu, ale tutaj bez powodzenia. Dalej zgłosili się do niego kiedyś biznesmeni. No, Matti, może nagramy płytę, zostaniesz piosenkarzem. I faktycznie ta pierwsza płyta nagrana przez niego odniosła wielki sukces. Barman, aivan barman, naiste valitsin kaikkein parhaan. Maailma muuttuu, mut muuttuuko Matti? Maistuuko Mattille vai mehu katti? To była złota płyta, za nią poszły kolejne. Matti Nykänen jeździł po kraju, koncertował, pokazywał się. Próbował także swoich sił w programach telewizyjnych, no a cały czas w tle niestety był jego porywczy charakter i problemy z alkoholem, które spowodowały także, że no, pojawiły się także problemy z prawem, odsiadka w więzieniu, a więc to wszystko pokazuje, że obraz Matti Nykänena nie był jednoznaczny. Genialny sportowiec, człowiek, który niestety nie umiał sobie poradzić z życiem. A wspomnienie o fińskim mistrzu zebrała Agnieszka Szwajgier. A już teraz muzyka z naszej drugiej płyty tygodnia to Beirut i album Gallipoli. 7-1-3-3-5, tu nic się nie zmienia. Dwa albumy dla Państwa. Nasza druga płyta tygodnia i tę płytę właśnie otrzymuje pan Sebastian z Krakowa i pani Marianna z Gdańska. Bardzo serdecznie gratulujemy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. A my już teraz łączymy się z Abu Zabi, gdzie jest nasza reporterka Anna Dudzińska. Mam nadzieję, że się słyszymy. Ja też mam taką nadzieję. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, kłaniamy się. To bezprecedensowa pielgrzymka. Papież Franciszek jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jesteśmy już, jak się zdaje, po jego homilii. Powiedz, co mówił papież? to jest właściwie pierwsze przemówienie papieża, bo homilia i sama msza będzie dopiero jutro. I myślę sobie, że to jest bardzo rzeczywiście, jak mówisz, ważna pielgrzymka, ważne spotkanie, głównie dlatego, że odbywa się w kraju znajdującym się zaledwie 1700 kilometrów od Mekki, serca islamu. No i te biało-żółte flagi papieskie wywieszone na trasie przejazdu budzą u większości katolików mieszkających tutaj po prostu absolutne, przyspieszone bicie serca. Ale żeby uporządkować wiedzę, którą może niektórych teraz zadziwię, to powiem, że pierwszy kościół katolicki powstał tutaj w 1965 roku. Dzisiaj papież zresztą otrzymał od następcy tronu szejka Muhammada ibn Zaida dokument będący pożółkłym już dowodem na przekazanie gruntów kościołowi. I katolicy w tym kraju stanowią prawie 10% mieszkającej ludności. Pochodzą głównie z Indii, Filipin, Sri Lanki i to są ci ciężko pracujący imigranci. Ale oczywiście, tak jak mówiłeś, ta wizyta była też okazją do rozmów o tolerancji i podpisania takiego dokumentu międzyludzkie braterstwo. Te obrazki zresztą myślę, że będą jeszcze Państwa prześladować, będą nieraz pokazywane. Papież Franciszek i imam Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze przytulają się po ceremonii podpisania tego dokumentu. Są słowa o tolerancji, ale też takie bardzo ważne słowa papieża, dla mnie szczególnie ważne, bo powiedział tak: albo się uda wspólnie zbudować przyszłość, albo tej przyszłości po prostu nie będzie. Najważniejsze jednak czeka mieszkających tu katolików dopiero jutro, bo rano o godzinie 10:30 rozpocznie się właśnie wspomniana msza, na której papież wygłosi homilię i ona będzie pewnie bardzo, bardzo ważna dla mieszkających tutaj katolików. W Abu Zabi jest nasza reporterka Anna Dudzińska, z którą rozmawiamy. Aniu, ty miałaś okazję dzisiaj porozmawiać także z katolikami, którzy mieszkają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powiedz, co oni ci mówili o tej wizycie. Ja myślę, że ja cały czas w ogóle z nimi rozmawiam, bo bardzo często bywam w tych kościołach. Jest ich 10 dokładnie w całych Emiratach, 2 w Dubaju. No i to jest taka rzeczywiście niezwykła wspólnota, bardzo kolorowa, rozśpiewana, radosna. Ja myślę, że akurat w wypadku tego miejsca, w którym jestem, nie bez przesady będzie określenie kościoła, że to jest ich dom, dlatego że oni to są ciężko pracujący ludzie, zostawiający często swoje całe rodziny gdzieś tam w domu, wysyłający pieniądze i po prostu do kościoła oni przychodzą jak do domu, żeby poczuć się chociaż troszeczkę tak jak u siebie w tych krajach, razie które proponuję musieli ze względów zresztą finansowych. Aniu, posłuchajmy w takim razie chrześcijan, którzy mieszkają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To pierwsze tego typu wielkie wydarzenie w tej części świata. Jestem taka szczęśliwa, że będę na mszy. To jest błogosławieństwo dla wszystkich. Jesteśmy braćmi i siostrami. Żyjemy w zgodzie, miłości, pokoju i szacunku. Mieszkam w Abu Dhabi od 13 lat i nigdy nie czułam się tu obco. Nie czułam, że jako wyznawca innej religii nie pasuję do tego miejsca. Jestem częścią tego kraju. You are part of this country. But I think that people. Niewielu ludzi w Europie uwierzyłoby pani. Wiem, bo tu nie mieszkają, ale muszą nam uwierzyć, na słowo. My tu żyjemy. Stoimy teraz przed kościołem, mówimy prawdę. Żyjemy tu jak bracia i siostry. Nigdy by się nie spodziewał, że w Emiratach można spotkać katolicką zakonnicę, a przecież prowadzimy tu szkołę od 1969 roku. Tak mówią katolicy mieszkający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z nimi rozmawiała Anna Dudzińska. Więcej na temat pielgrzymki papieża Franciszka na Półwyspie Arabskim, także w serwisach Trójki. A już teraz pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Dwa ognie, Fish Emade, Tworzywo.

Trójce, czas na skrót wiadomości w studiu Krzysztof Zyblewski. Podejrzane mięso wołowe z polskiej ubojni, w której zabijano chore krowy, zostało dostarczone do szkół i przedszkoli w Sztokholmie, poinformowały władze stolicy Szwecji. 100 kg nieprzebadanego mięsa sprowadzonego z Polski przez jedną z hurtowni sprzedano firmie cateringowej, która przygotowała z niego obiady dla 80 placówek, wśród których są renomowane państwowe oraz prywatne szkoły. Dotychczas nic nie wskazuje, aby spożycie tego mięsa było szkodliwe dla zdrowia. Nie mamy takich informacji, poinformowali szwedzcy inspektorzy. Oprócz szkół i przedszkoli podejrzane mięso w niewielkich ilościach zostało skonsumowane także w restauracjach w Sztokholmie oraz Uppsali. Zaostrzenie przepisów dotyczących uboju bydła zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o bardziej surowe kary dla właścicieli ubojni prowadzących działalność bez stałego nadzoru weterynaryjnego. Restrykcje miałyby dotyczyć również lekarzy weterynarii zezwalających na ubój zwierząt nie nadających się do celów spożywczych, mówi Jan Krzysztof Ardanowski. Żebyśmy wprowadzili takie działania, które na przyszłość wyeliminują pokusę nawet dla tych, którzy chcieliby na tym niecnym procederze zarobić. Do piątku inspektorzy Komisji Europejskiej będą badać w Polsce sprawę nielegalnego uboju krów. W ciągu miesiąca mają przygotować raport. Polska nie zmieniła zdania w sprawie konsula w Norwegii i pozostanie on na stanowisku do końca kadencji, czyli do końca czerwca, poinformował o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Władze w Oslo chcą, by Sławomir Kowalski opuścił Norwegię do środy. Zobaczymy, czy jest tutaj pole do rozmów. Na razie naszej decyzji nie zmieniamy odnośnie do terminu odwołania. Rząd w Oslo tłumaczy, że powodem odwołania jest zachowanie konsula wobec funkcjonariuszy państwowych, które nie spełnia wymogów stawianych dyplomatom. Norweskie media pisały, że Sławomir Kowalski jest zaangażowany w walkę o prawa polskich rodzin, które czuły się pokrzywdzone przez działania norweskiego urzędu zajmującego się dziećmi. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Uwaga, kierowcy, co najmniej w 5 województwach drogi są oblodzone. Jak ostrzegają synoptycy, bardzo ślisko jest na Podlasiu, w Małopolsce, na Śląsku, na Warmii i Mazurach, a także w województwie świętokrzyskim. Noga z gazu, proszę nie dać się zaskoczyć. W nocy temperatura minimalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie do zera na wybrzeżu. W Kotlinach Górskich chłodniej od minus 9 do minus 7 stopni, cieplej na Półwyspie Helskim, stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Naszym gościem dziś w programie jest pan Jarosław Purwin, Ogen.pl. To polska firma technologiczna, która zamierza rozwinąć rynek konsumenckich analiz genetycznych w Polsce i w Europie. Na bazie własnych doświadczeń naszego gościa porozmawiamy dziś o finansowaniu społecznym, czyli czym jest equity crowdfunding. Kiedyś sposoby, w jakie firmy pozyskiwały fundusze potrzebne na rozwój, swój rozwój, były dość ograniczone. Ich założyciele, jeżeli nie posiadali własnych środków lub nie mieli bogatego wujka, no musieli przekonywać do siebie inwestorów, a ci z kolei nie zawsze rozumieli nowatorskie pomysły lub żądali pełnej kontroli nad projektem. W dobie internetu autorzy oryginalnych koncepcji mogą pominąć pojedynczych inwestorów i odwołać się bezpośrednio do grupy potencjalnych nabywców lub mniejszych inwestorów. I to właśnie przy pomocy czegoś takiego, czym jest equity crowdfunding. Panie Jarosławie, pan ma swój biznes, Ogen.pl. To biznes, który pozwala usprawnić i rozwinąć rynek badań genetycznych. O tym chwilę jeszcze porozmawiamy. Ale właśnie, czym jest ten equity crowdfunding? Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Equity crowdfunding. Ja do niedawna, mimo iż sam jestem przedsiębiorcą, nie wiedziałem również, co to jest. A tak naprawdę jest to metoda dla inwestorów inwestowania, a dla przedsiębiorców pozyskania kapitału. Mhm. Czyli jest bardzo fajna alternatywa tak naprawdę dla różnych modeli pozyskiwania tego kapitału. Polega ona na zainteresowaniu inwestorów projektem, biznesem, pomysłem i następnie zaoferowaniu im za tak naprawdę wkład kapitałowy akcji spółki. Czyli taki inwestor, inwestując społecznościowo, bo tu mówimy o inwestowaniu społeczności w dany biznes czy w dany pomysł biznesowy, on staje się poprzez equity crowdfunding współwłaścicielem firmy. No i to wszystko dzieje się poza parkietem, czyli poza giełdą, prawda? To jest taki... taka konkurencja, można by powiedzieć. Dokładnie tak. Jest to bardzo, jest to uproszczona forma inwestowania, natomiast warto zwrócić uwagę, że absolutnie ona ma swoje oparcie w prawie, jest to legalna forma. Każda taka emisja musi być zgłoszona do Komisji Nadzoru Finansowego. Wszystkie materiały, czy to promujące taką emisję, czy mówiące o tym, jak ona wygląda, również są zgłaszane i podlegają określonym przepisom, ale jest to bardzo ułatwiony proces i z punktu widzenia przedsiębiorcy, i z punktu widzenia inwestora. No, dodatkowo myślę, że bardzo dużą zaletą equity crowdfundingu jest tak naprawdę skrócenie dystansu. No bo tutaj nie ma żadnego pośrednika pomiędzy inwestorem... Czyli nie ma domu maklerskiego. No nie ma domu maklerskiego, nie ma doradcy finansowego, nie ma skomplikowanego systemu. No przez co też poniekąd musimy zdać się gdzieś tam na własną intuicję biznesową, co w moim odczuciu jest bardzo fajne, no bo wymaga od nas gdzieś tam pewnego zastanowienia się, czy popatrzenia na projekt, ale mamy też dzięki temu szansę poznania tego projektu. Ale domyślam się, bo powiedział pan, że to jest dość taki prosty sposób na pozyskanie środków finansowych na rozwój swojej firmy, ale to chyba nie aż tak bardzo. To nie polega na tym, że po prostu zakładamy sobie konto, logujemy się i już. Nie, absolutnie nie jest prosty pod tym względem, że tutaj nic nie trzeba robić. On jest prosty pod tym względem, że nie ma takich nakładów, czy prawnych, czy finansowych, jak na przykład przy emisjach na giełdzie papierów wartościowych. Bez prospektu emisyjnego. Tak, sam prospekt to 100 tysięcy złotych, armia prawników, wielki czas oczekiwania. No na to przedsiębiorstwo, zwłaszcza młode, czy w fazie rozwoju, nie może sobie pozwolić. Natomiast sam proces pozyskiwania kapitału, no to jest ogromna praca i założycieli, i ludzi związanych z firmą, no bo trzeba do tych inwestorów dotrzeć, trzeba im pokazać, jaki się ma pomysł, co się robi. Trzeba ich tak naprawdę przekonać, każdego indywidualnie, że inwestycja w dany projekt ma sens. Ale to się odbywa twarzą w twarz, czy poprzez odpowiednią platformę właśnie w internecie? Również. To znaczy, tu zaletą internetu jest to, że możemy wreszcie dotrzeć w bardzo prosty sposób do szerokiego grona społeczności czy inwestorów. Natomiast w ramach tej platformy są webinary, gdzie chociażby niedługo my teraz emitujemy swoje akcje. Dziś wystartowała emisja. W przyszłym tygodniu mamy pierwszy webinar. A co to jest webinar? Webinar to jest takie spotkanie w rzeczywistości wirtualnej. Czyli inwestorzy, którzy chcieliby zadać pytania, posłuchać o biznesie, zapisują się w danym dniu o odpowiedniej godzinie. Wystarczy, że się zalogują do internetu, tam czeka na nich zaproszenie i to jest tak jak spotkanie, tylko w rzeczywistości wirtualnej. Dzisiaj pierwszy dzień emisji akcji pańskiej firmy. Możemy wiedzieć, ile już ma pan inwestorów? Tak, no jestem bardzo dumny. Pół godziny temu było to 45, teraz musiałem wyłączyć telefon, więc nie jestem w stanie sprawdzić na bieżąco, ale bardzo fajnie, bo 45 osób to jak na pierwszy dzień emisji bardzo dużo, więc jestem bardzo zadowolony. I jakaś konkretna kwota jest już zapewniona, tak? Tak, udało nam się zebrać 45 tysięcy złotych, no i mam nadzieję, że w tym tempie bardzo szybko uda nam się pozyskać cały kapitał, który... Jak zacząć? No przede wszystkim trzeba mieć pomysł na biznes i zacząć go realizować. Mhm. Czyli trzeba zakasać rękawy i wyjść i spróbować swoich sił w biznesie. No a następnie trzeba umieć przekonująco o tym opowiedzieć. No dobrze, ale to się wchodzi się do internetu, szuka się jakiejś platformy. Jak to się odbywa tak praktycznie? Są platformy, na świecie jest ich dużo. Największą światową jest Kickstarter. No w Polsce największą platformą jest bizfund.com. Na tej platformie odbywa się nasza emisja. I to są... Taka platforma, tam są ludzie, którzy się na tym znają, którzy pomogą przygotować to od strony formalnej, od strony marketingowej, czyli poprowadzą za rękę i zdejmą ten cały problem związany chociażby z aspektami prawnymi. Czyli proszę państwa, jeśli mamy swój biznes, potrzebne jest doinwestowanie, to equity crowdfunding jest taką metodą, która może nam w tym pomóc. A czym zajmuje się pańska firma? My działamy na rynku konsumenckich testów genetycznych. Mhm. I to jest no, bardzo innowacyjna dziedzina gospodarki, która dynamicznie się rozwija. Jest bardzo młoda, bo ma zaledwie kilka lat. To są testy kierowane do klientów, czyli osoba, która chce samodzielnie poznać wiedzę zapisaną w naszych genach, dowiedzieć się czegoś o sobie i tak naprawdę móc wprowadzić w życie gdzieś tam różnego rodzaju zalecenia, no to przychodzi do nas, zamawia takie badanie i my dla niej robimy i genotypowanie sekwencji DNA, a następnie to, co jest najważniejsze i najtrudniejsze, interpretujemy te wyniki. Mhm. Co są tacy ludzie, którzy potrzebują takich badań? Przepraszam, że pytam, bo ja kompletnie... No i tutaj jest największa zaleta jak gdyby rynku konsumenckich badań genetycznych. My nie chcemy, czy nie docieramy, nie kierujemy swojej oferty do osób, które, nie wiem, zmagają się z chorobą. My kierujemy swoją ofertę do osób, którzy chcą prowadzić zdrowy styl życia, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o sobie. Niedługo będziemy wprowadzać diagnostyczne produkty, ale profilaktyczne, czyli nie wiem, z zakresu onkologii, kardiologii, I to są rzeczy, które, o których możemy się dowiedzieć i coś z nimi zrobić, nim tak naprawdę taka choroba u nas wystąpi. Proszę Państwa, jeśli mamy interes, mamy biznes, niekoniecznie giełda, to może Equity Crowdfunding. Naszym gościem w studiu był pan Jarosław Purwin, ogen.pl. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję pięknie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dziękuję panowie za tę ciekawą rozmowę. 20 minut do 19, niebawem w Trójce. Reportaż. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym. 18 minut do godziny 18. Reportaż w Trójce. Pani Joanna opiekuje się porzuconymi psami i kotami. Nigdy żadnemu zwierzakowi nie odmówiła pomocy, mimo że mieszka w bardzo trudnych warunkach. Do niedawna w jej domu nie było nawet prądu. Dopiero dzięki darczyńcom z przedświątecznej zbiórki elektryk założył jej prowizoryczną instalację. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś, Dom Zwierząt. Najbardziej lubię poranki i wieczory. Już po ostatnim spacerku i po pierwszym spacerku, jak one tak piją ze mną rano wspólnie kawę, a wieczorem już wspólnie wszyscy zasypiamy. Tu taka wielka, ogromna scena łóżkowa, koty przytulone do psów. No jest zabawnie, ale jest też przemiło, że one dyskutują po psiemu. To mimo wszystko jednak są bardzo zżyte i jednak okazują sobie różne takie: Piotrusiu, proszę cię. No ja przecież tutaj jestem, nigdzie nie idę. Także ta poranna kawa i właśnie te wieczory, no ja to uwielbiam po prostu. Jak one się wywalą kołami do góry, ja wiem, że to jest oznaka też takiego zaufania. że one się bezpiecznie czują i tak ciepło jest i koty na nich leżą i jest tak po prostu wręcz, no tak magicznie. Naprawdę zmieniły moje życie i moje życie, odkąd je mamy, jest dużo lepsze. Naprawdę jest dużo lepsze. Ja nawet nie pamiętam, jak to było bez nich. Znaczy, pamiętam. Taką pustkę odczuwam. Bez celu to było takie. Takie życie bez celu. Takie było, bo było. Odkąd byłam dzieckiem, zawsze znosiłam jakieś chore kotki do domu, koty, psy. No i zawsze się to bardzo źle kończyło. Musiałam je odnieść na miejsce, w które je znalazłam. No jako 5-letnia dziewczynka żyjąca gdzieś na wsi za Piotruś, gdzie po prostu no, nie mogłam pomóc takowemu zwierzątku, a no ale też nikt z dorosłych nie chciał im pomóc i to taka była dla mnie straszna trauma. Filipek, to jest mój pierwszy pies, jest już ze mną ponad 11 lat. To jest pies z ulicy. Po zielonogórskich ulicach się tułał w strasznym stanie, wręcz agonalnym. Nie wiem, jakim cudem po prostu nikt go nie zauważył i nie zgłosił gdziekolwiek. On mi zaufał od razu i do mnie tak podszedł, tak po prostu. To spojrzenie jego, ten taki akt, że on jednak wszedł w te moje ręce, no to był ułamek sekundy. No po prostu wzięłam i tyle. Mówię, a najwyżej pan mnie wyrzuci z mieszkania. Trudno, zapłacę tam jakąś cenę, ale no wezmę to zwierzę, no nie zostawię go. No jak mogłabym potem pójść dalej, spać spokojnie, no tak jakoś. Później faktycznie pan kazał mi wybierać albo ja, albo mieszkanie, więc no wybrałam psa, wiadomo. No więc razem z pieskiem pod pachą poszukaliśmy czegoś innego i jesteśmy razem. Nie, chłopaku? No nie ukrywam, że mój Filipek mnie wydobył z depresji. Ja bardzo ciężką depresję przechodziłam i dzięki temu, że on się pojawił, ja miałam takie poczucie, że o, muszę rano wstać, muszę iść do pracy, zarobić na tą karmę, na lekarza, tak? No chłopak mi pomógł, że tak powiem, się ogarnąć, zrobić porządek z życiem. Ja byłam bliska, naprawdę. No nieważne, w każdym bądź razie mogę otwarcie rzec, że on uratował mi życie. Więc jestem mu za to bardzo wdzięczna. No, Filipek już skończył 14 lat, też się starzeje, ale na szczęście on tą starość tak łagodnie przychodzi, bo nie wszyscy mają to szczęście. I... Fredziu, połóż się, bo zobacz, denerwujesz Piotrusia. On nie lubi, jak się tak ekscytujesz. No, Kika przyszła tutaj załagodzić sytuację. Siad, pokaż, jakim jesteś grzecznym pieskiem. Siedź ładnie. Zwierzęcia luksus to, żeby ufał człowiekowi, żeby ta micha była, dobre żarcie, żeby nie bolało. Pierwsze te takie umierania, odchodzenia u mnie, no, były takie straszne. To nie jest tak, że ja się przyzwyczaiłam. To trwało nawet kilka lat, takie nastawienie, że po prostu... Dla mnie najważniejsze też, żeby one nie odchodziły same, że zawsze jestem z nimi do końca i... Zawsze jestem przy każdym zwierzątku do końca. I teraz ważne jest to, co ono chce, a nie, że ja się czegoś... Ono umrze, przestanie oddychać i ja sobie popłaczę. Ale teraz ono mnie potrzebuje, tak? No. Ojejku. To jest taka przylepa. Ona po prostu to... I przytulanka. Przytulanka. Mrr. Mrr. To zawsze mówiliśmy do niego, Tadziu, Tadziu, Tadziu, dziadek Tadziu. Wyglądał jak święty Mikołaj. Taki pocieszny, taki jak z tych takich pocztówek fajny. No, to był bardzo dobry człowiek. On pilnował, żebyśmy nie byli głodni. Jak tam jakieś bardzo złe rzeczy się działy, to on nas chronił. No i on tak właśnie opowiadał nam bajki takie z morałem zawsze, że bądź zawsze... kulturalna, dzień dobry, jak się pani, pan czuje, takie też, żeby być jednak dla ludzi też, no, ale przede wszystkim tak dla zwierząt. On jednak, no niestety, on nie miał tej takiej władzy, że tak powiem, w domu, jednak było parę osób, które dominowały i nawet jakbym chciała zostawić jakieś zwierzątko, no z różnych przyczyn, no one nie mogły zostać w naszym domu, w tym rodzinnym, więc, ale on jakoś tak zawsze potrafił taki balsam na po prostu na wszystkie smuteczki to był. No może nie na wszystkie, ale na większość. Dziadek no, mówił różne rzeczy, żeby szanować zawsze zwierzęta, żeby nigdy im nie robić krzywdy. To był po prostu fajny, dobry człowiek. Też szybko odszedł, ale... Ja już się dawno pogodziłam, że jednak tej mamy, taty, tej takiej tak zwanej normalnej rodziny jak gdyby nie posiadałam i prawdopodobnie posiadać jako taką nigdy nie będę. Poradziłam sobie z tym i ja po prostu się cieszę, że nie stałam się jak w to środowisko, nie wsiąknęłam i że jestem człowiekiem takim, jakim jestem dzisiaj, więc może to było potrzebne. Mam tutaj rodzinę włochatą. Co? Kochamy się, jest tak jest, ale co? Benji! No już dobrze, już. Ojej, tak. Okupamy. Okupamy pieska. No tak, Będziulku, tak. Radocha. Właśnie dajemy sobie nawzajem. One dają mi, ale też ja tam coś troszkę daję od siebie, bo niektóre z tych zwierząt no, miały problem, żeby zaufać komukolwiek. Żeby pozwolić sobie coś zrobić, żeby się dotknąć, żeby się... Tobie zaufały. Niektóre potrzebowały chwili, inne więcej czasu, ale to jest, kiedy już nadchodzi ta chwila, to jest taka po prostu boska chwila, kiedy już wiem, że już jesteśmy jak gdyby naprawdę tak, że jest już dobrze, że jednak no to jest taka chwila bezcenna też, że to jest już ten moment, że już jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Znaczy ja na przykład Piotrusiu też jak gdyby nie robię niczego na siłę. Ja im daję też czas i jak gdyby wolną wolę. I to jak gdyby wydaje się czasem takim najlepszym nic na siłę rozwiązaniem. Na przykład Klusek był bardzo dziki. Nikomu nigdy nie ufał. To był kłębek strachu, jak do mnie przyjechał. Zresztą gryzł mnie na początku. No ale z uwagi na to, że ja go rozumiałam, chyba on też zaczął to rozumieć i on znalazł tutaj bezpieczne miejsce, to było między moimi nogami. I on wiecznie pod tymi moimi nogami chodził i w końcu po jakichś 2 tygodniach nadszedł czas, że on opuścił te moje nogi i zaczął się swobodnie poruszać po całej chacie, po ogródku i to było dla mnie taka, ten cały stres, to wszystko go opuściło, ta trauma, ten strach. I to są naprawdę, to taki kamień wtedy z serca spada, że kurczę, no to zwierzę jednak no dało radę, nie? Skubaniec jeden. I to są takie właśnie chwile. Ona też stara, chora, taka jest radosna. No, no, to zwierzę, one są takie pokorne. Mimo wszystko, mimo czasem bardzo boli i one mimo wszystko zachowują taką pogodę ducha. Mówię, człowiek może się tyle od nich rzeczy fajnych nauczyć, że nie? Stara rurko. Pytają mnie często ludzie, czy one są wdzięczne. Zwierzęta nie mają takiego jak my stosunku do tej wdzięczności. One nie bardzo też wiedzą. One są po prostu jakie są. Ja je tu szanuję, takie jaki mają charakter. Niczego na siłę też nie zmieniamy. O, stary Michaś przyszedł. Michaś już 16 lat skończył. Kocurek tu miał zmiany. Musieliśmy uciąć uszka, żebyś nie postępowało. Michaś po prostu sam zapukał do mojego okna. Naprawdę, zimą. Kot był tak głodny i łapkami tam czuł to ciepło tej szyby, tam widział, że się kręciłam. No zapukał do mnie do tego okna, już został, już nie chciał odejść. No, ale został już taki jest właśnie. Bardzo lojalny przyjaciel. Nie, chłopaku. Tam śpi stara Benji. Tak. O, także, o, to są właśnie te chwile, które lubimy. Nie, Pitorku? Co chcesz powiedzieć? Chcesz się poskarżyć, za mało daję ci jeść, tak? Jak wstrętne tablety ci pakuje do pyska codziennie. No, buntuje się, no ale musi, bo też Piotruś nie jest okazem zdrowia. O. Ty? Tak to wyglądało. Nie chcieli i koniec. Mogę sobie wyobrazić życie bez domu, mogę sobie wyobrazić życie w przałasie, w lesie, to nie jest dla mnie jakiś taki... Ale nie mogę sobie wyobrazić życia właśnie bez zwierząt albo bez tych przyjaźni, bez tych takich fajnych wydarzeń, takich dobrych wspomnień, które wreszcie mogłam sobie gdzieś tam bo tak naprawdę mam niewiele dobrych wspomnień z młodości, więc teraz jak gdyby to wszystko sobie odbijamy. Ja mówię, drugie dzieciństwo przychodzę czasami, mam wrażenie, że po prostu takie prawdziwe, taką radość. Czuję sens życia. Naprawdę. To nie są jakieś takie wcale, nie wiem, ktoś by się spodziewał, że to są jakieś spektakularne wydarzenia, jakieś takie, Bóg wie, jakiej rangi, tak? Nie, to są takie fajne, zwyczajne. Znaczy dla mnie takie nadzwyczajne mimo wszystko, ale wcale nie zmieniłabym tego biegu życia, tej przyszłości, chociażby właśnie po to, że teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem. O. A to jest dobre miejsce. Reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś z Radia Zachód w Zielonej Górze pod tytułem Dom Zwierząt. A pani Joannie, bohaterce reportażu, można pomóc za pośrednictwem portalu ratujemyzwierzaki.pl. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy